Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. Vil du investere i aktier til nogle af markedets laveste priser på en brugervenlig investeringsapp, Saxo Investor? Hør mere efter podcasten. Millionærklubben for Euro Investor med Bodil Johanne Gansel. Hvilken risiko er du villig til at løbe? Det spørgsmål er helt centralt at forholde sig til, inden man kaster sig over investeringsuniverset. Men hvad er risiko egentlig, og hvordan skal man forholde sig til det? Det ser vi på i dag, hvor vi har fået besøg af Per Juhl. Godmorgen og velkommen til dig. Tak skal du have. Fra Juhl Value Invest. Per, det har været et ret hårdt investeringsår, må man sige. I hvert fald for rigtig mange investorer derude. Ja. Der er mange, der har brændt fingrene. Hvordan har det egentlig behandlet dig det her 22 år? Jamen, det har egentlig behandlet os rimelig fornuftigt. Altså, jeg var faktisk i plus her ved indgangen til den her måned, men nu har det været lidt en ned måned, så nu er vi så nede igen med, jeg tror, vi er 5% nede, så vi er fuldt markedet ned her. Altså noget bedre end noget bedre, benchmark ja. I hvert fald. Ja, vores benchmark er verdensindekset, som er nede 12%, tror jeg. Ja, okay. Ja. Om det er altid godt at være lidt foran på point. Per, og vi kommer selvfølgelig til at udfolde rigtig meget mere, sådan både hvad risiko er, og hvordan du ser på det, men også hvordan du ser på det aktuelle aktiemarked. Ja. Bare sådan lige for at varme op, helt kort. Lige her, hvor vi står, sådan en torsdag morgen. Bullish eller bearish? Bullish. Okay, cool. Så fik vi det på plads. Godmorgen også til dig, Lars Svendsen. Ja, godmorgen. Lad os prøve at kigge ud på aktiemarkedet, som det starter op nu her til morgen. Jamen, vi er snit op med 0,5% cirka. Det er der, vi ligger, og det er... Det er ikke så meget i forhold til USA, som kørte temmelig meget mere op. Nej, det var 1,5. Og det var jævnt fordelt. Der var simpelthen en tendens til, at Nasdaq har været svagere end... Det hedder Dow Jones, ikke? Og så er der sådan en hel masse de aktier, der indgår i S&P også. Der er faktisk også en, tror det er Apple, der indgår i Dow Jones. Men så ligesom, at Dow Jones er mere de gamle indekser. Jeg ser ud, giver det der hele tiden tema. Sektorrotation ud af IT, ind i gamle selskaber. Og det synes jeg, man kan se på udviklingen på Dow Jones mod Nasdaq. Men i går var det sådan set, gik de frem begge alle tre med cirka 1,5%, og det var fint. Og Asien har så lidt, bliver trukket med, ikke? Og det er så især, og Hong Kong, han svinger mere. Fordi Kina, altså mainland China, er Shanghai-indekset, er lidt devask. Mm-hmm. Og det er jo egentlig et af de steder, hvor der kan komme noget, men nu skal de bare så overstå det der corona. Nu får det lov at rase ud derude. Det må sige. Det var vi rigtig meget inde på i går. Ja, jeg hørte det. Desværre ikke, jeg var optaget af min verdensfirma, der også skal passe. Så ved jeg det. Ja. Jeg ikke hørte det. Jeg hører det, når jeg får lejlighed til. Nu skal jeg jo have fri i et par uger, ikke? Så må du vende tilbage. Men nu skal det ligesom overstås, og jeg sidder jo også meget og holder øje med det, fordi det så redder... Altså, jeg synes det er jo interessant, at regeringen har lavet en kovending derude, og på den måde ikke risikerer at tage livet af sig selv. Altså regeringen i Kina? Ja, i Kina nu, ikke? Og her, jamen, der kan de ikke finde noget at kunne vinde, men der lader man bare æbe ud, ikke? Det er den danske løsning af alt, ikke? Den danske, det interessante har været, Danmark har jo ikke haft revolutioner, ikke? Altså, der var Skipper Clement og mordet finder op lader og sådan noget, men altså har vi aldrig haft revolutioner i Danmark. Andre lande har man kulturlag, man ligesom bygger ovenpå, ikke? Man kan gå ned og sige, nå, der ligger måske nedenunder, og så ligger en kristenkirke, og så ligger der et kultsted. Det vil simpelthen gå op af. Og så i Danmark, der har vi det, ikke? Nej. Vi sætter tingene på museum. Så hvad har det med Kina at gøre, Lars Hansen? Nå, men det handler om, hvordan man, at systemet overlever derude. Nu overlever han jo ved at tænde, nu er alt tilladt, så er der en masse gamle kineser, der dør, og det er jo, som det er. Men hvad hedder det? Og det interessante bliver jo sammenlignet det der, fordi hvis du nu sidder og siger, nu får lov at rase ud, så vil jeg sige, hvordan er det egentlig gået i Kina? Hvordan gik det her hjem, hvor vi lejede hjemme? Og så skal vi lige justere det for, at vores sundhedssystem bevæger os gange bedre, tilbage på aktiemarkedet, Lars Svendsen, så var det jo altså Japan, som i den grad gjorde investorerne nervøse her. Og jeg tænker, altså så vidt jeg ved, så er der rigtig mange japanske investorer, der sidder med de her europæiske obligationer. Hvis pengene nu skal rotere tilbage igen til Japan, altså hvad kommer det ikke til at give nogle dønninger i vores obligationsmarkeder? Ja, det er jo den der storytelling, som alle bankfolk grænder og fortæller, at de havde købt... Og så fik jeg lige den, var? Ja, jeg fik lige den. Nej, men det er jo den herskende fortælling, den med, at japanerne investerede voldsomt i danske realkreditobligationer, ikke? Og så vidste de ikke rigtig de der regler om konvertering, og heller ikke, at vi har en... Måske lige så meget, når renten jo så går op af, er det jo ikke konvertering direkte den vej, men det er jo den anden vej, at hvad hedder det, vi er så aggressive på, folk er aggressive som låntager, det er det jo ikke i Japan, der tager du lån, så beholder du det i 40 år, ikke? Men det er jo, fordi danskerne er oppe på beatet jo, sådan set, det er jo der. Det er jo ikke, hvis renten, hvad hedder det, den der med, hvornår du passerer opad, så er det jo noget andet. Men, og det er jo det, der skete her. Men nedad er det jo sådan en rigtig konvertering, ikke? Mm. Men hvad hedder det? Nej, jeg vil sige, jeg tror mere det der, det var, jeg tror ikke, vi skal være så selvoptagende på den med realkredit, fordi de har solgt et stykke tid og har blevet fået nogle tæv allerede, da kurserne dykker. Og det er også derfor måske medværing til, at de danske realkreditrenter har jo pikket meget mere opad, end de skulle gøre. Altså, der har været en udvidelse på statsrenter til herhjemme til realkredit, og det er jo fordi, der har været udsat alt for længe siden, men pointen er bare vel det, at Japan er jo en ø, der har sit eget finanssystem, og de vil ikke have udlandet blander sig. Og nu rykker man så lige pludselig renten blind der, som de sydlandet sidder og styrer fra 0,25 til 0,50. Men det giver et ordentligt kurstab. Men der er jo ikke nogen herovre, der har. Vi har jo ikke nogen eksponering. Der er jo ikke nogen. Jeg kender ingen. Jeg har aldrig hørt om folk, der har japanske obligationer liggende. Mm. Nej, altså, det der kan ske. Hvad er det, hvis du skulle have dine penge hen? Det er stedet i verden, hvor renten er lavest. Det er der altså så meget for bankfolk og portføljemanager, må vi sige. Det gør de ikke. Nej, det der kan ske er vel, altså, at nu kan japanerne så derhjemme få en højere rente, end de kunne tidligere. Og så er de danske realkreditobligationer ikke så interessante, som de var for dem tidligere. Derfor så kan de så finde på at sælge nogle af dem. Det er vel spekulationen, og vel i lang tid er det jo også det, som Lars siger, der er sket og har været grunden til, at renterne på realkreditterne er steget mere. Det kan jo så også betyde, at realkreditterne ikke kommer helt så langt ned igen, hvis de kommer ned igen, altså, eller at spændet bliver ved med at være lidt større, end det har været. Så nogle rotation kan der altså ske, selvom det meste måske allerede er kommet, og ikke noget, vi behøver at være så bekymret for? Jo, men jeg bare, hvis budskabet var, at det der i Japan, det var vel lidt, måske lidt noget andet, ikke? For hvis vi lige tager Peter Garnry fra Saxo, der kommer de her gæt på ting helt ud i hampen. Ikke? Mm. Han sad jo forleden dag og havde skrevet, eller det har han jo gjort her for 14 dage siden, 3 uger, sagt, et af dem var jo, at japanerne ville lave en devaluering, så man gik til dollarforholdet op i 2,0, og det ligger på 1,3 ikke nu, og der var op i 1,4. Så altså, det er jo sådan en devaluering på 30%, og så vil de låse valutaen fast mod dollar, ikke? Men pointen var jo det, som han talte om. Det var jo reelt, at han sidder og siger, at de har en på en eller anden måde en uholdbar situation, også med, at de har verdens største relativ statsgæld, ikke? Men de har jo 2,4 gange nationalproduktet eller sådan noget. Men det, der sker her, jeg tror, budskabet af alt det med Japan nu, er jo, at fordi det er isoleret, at nu er de også med på, at renten rykker opad. Så alle rykker renterne opad. Altså Norge, Fidjøerne og Zimbabwe, og alle kører renten opad. Og så vil sige, når selv japanerne også er med. Ja. Og det er så i sådan en hug, ikke? Og så er læren jo den, hvis du ejer en japansk obligation, så vil være, uanset om renten er nu nået op i en fantastisk rente, 0,4%, selv det lort, fordi lige pludselig så kommer den jo op i 1%, ikke? Eller et eller andet. Så hvad hedder det? Derfor er det jo, at budskabet er, obligationer blev langt væk. Nok om obligationer og om Japan, så var det jo altså USA i går, der trak markederne pænt op. Det var blandt andet på regnskaber fra Nike og FedEx. Vi var omkring dem i går. De landede nemlig tirsdag aften, men det var efter aktieluk, så det var altså først i går, at det bevægelsen i aktiemarkedet rigtig kom. Og så var der også et regnskab fra Carnival, som var ja, mindre dårlig end ventet, vel stadigvæk relativt dårlig, men altså mindre dårlig end ventet. Det fik altså også aktierne i de her krydstogtskibs. Selskaber til at stige, både Incel, altså Norwegian Cruise Line og Royal Caribbean, de stiger. Altså. Det glæder mig at høre. Er det dejligt, Claus Svendsen? Ja, det er jo sådan, alt er skibe? Ja, det er det jo, men det er jo flydende hoteller, og det er jo underholdningsindustri, og hvor meget. De minder faktisk mere om fly, men de har jo været nede og bide i græsset. Den, som har, så vidt jeg husker det, har klaret sig bedst, det har været Royal Caribbean Cruise Lines. Og, og den største af alle operatørerne er jo faktisk Carnival, som ejer en hel masse og købt en masse op, blandt andet også det der selskab, som jeg har fornøjelse af at sejle med, det er Costa, det ejer de også. Ja. Om italienerne med den gule skorsten, ikke? Men pointen er, at den der branche har jo været smadret, og har de også fået nye penge ind. Men når vi alle sammen skal ud og føjte og synes, at det er godt, så er det jo noget af det, der kommer tilbage. Og, så er det tid til at holde øje med det nu, Lars Svendsen? Altså, jamen, kan man samle noget op? Jamen, det er jo sådan ligesom med flyselskaber. Hvornår skal du købe flyselskaber, ikke? Mm. Det er jo også sådan noget bundfisk. Jeg vil sige, du skal jo ikke købe sådan en som SAS, det er en rekonstruktion, men, Men altså Noeden kan man da godt, den koster vist 8 norske, den kan man da godt sådan sidde lidt og følge med. Jeg vil sige, den sikreste, hvis man begynder på det der, det er nok Lufthansa, men at de der krydstogtselskaber der er faktisk også lidt værd at holde øje med, fordi de er jo ligesom overlevet, ikke? Og så er spørgsmålet, hvornår kommer volumen op igen og sådan noget, ikke? Men man skrotter jo også de der skib, for ikke så løgn. Så hvad hedder det? Er det så karneval, du vil vælge, hvis du skulle vælge en af de her tre? Ja, det kunne du godt gå hen og blive, fordi han er den største af dem. Men jeg har jo også lidt godt øje til, at de ser rædselsfulde ud, til Norwegian Cruise Line. Den hedder NCLH, tror jeg, koden er. Altså H for holding. Og hvad hedder det? Men det er ligesom den der, hvornår skal du også købe Pearsons Scandic Hotel og fly? Det er den der, du er over i. Du skal ikke købe dem, fordi det er skibe. Du skal købe dem, fordi det er noget, der er fuldstændig smadret, og som skal tilbage igen og sige, hvornår bliver vi i superhumør og skal ud og sidde der. Og i USA, der er de altså tilsyneladende i superhumør. Det var altså også det hele, der hvilede på skuldrene af forbrugertillidstallene, som altså steg meget mere end ventet. Fra 103 i november til 108,3 i december. Man er altså kun forventet, at de skulle stige op til 101. Forbrugerne er glade derovre i USA, Lars Svendsen. Kommer det bag på dig? Er det så meget, så de er sådan rigtig glade? Er det ikke bare sådan lidt... lidt glad. Jeg tror faktisk, det bliver sjovt nu her, nu skal vi igennem julen, eller kan det være vildt, altså. Hvis det bliver interessant at se, hvor store er gaverne? Altså under... Nå, jamen det gør det. Det er jo en simpel... Det er en simpel faktor for at sige, hvor store er det. Der er jo nogen, der sidder og siger, jamen det er ligesom med det her kosmetik, ikke? At når det er dårlige tider, så maler de, der bruger kosmetik, så mere. Hvis ikke jeg bliver woke, så vil jeg sige, at kvinder holder sig til sandheden, men det kosmetik gør ikke noget. men det bliver faktisk interessant at se det der, hvor den endte henne. Er vi begyndt at vise vores velstand ved at give større julegaver? Eller hvad? Jeg tror ikke. Jeg tror, vi har sparet. Ja, det tror jeg også. Vi får se, hvordan det bliver. Du glæder dig ikke så meget, så siger vi. Nej, ikke så meget, som jeg plejer. Nej, det her det er Millionærklubben på Eurovest, og vi har besøg af Per Juhl og Lars Svendsen. De er med her i studiet. Og du kan selvfølgelig også blande dig i debatten. Hvis du har nogle spørgsmål eller kommentarer ind til os, så er det på sms'en. Du kan skrive til mig på 42 42 0321. Husk at starte din besked med Mio, og så smid den altså afsted på 42 42 0321. Ja, Per Juhl, nu skal det altså handle om risiko. Det er noget, vi taler rigtig meget om i vores program, og det er jo ikke, fordi det sådan i sig selv er et svært ord eller et svært begreb at forstå, men måske så giver det nogle gange alligevel mening sådan at dykke ned i begreberne. Så hvad er risiko egentlig sådan i din forståelse? Ja, altså, jeg har beskæftiget mig lidt med det på den måde, jeg mener, at risiko, sådan som vi normalt opfatter det i dagligdagen, er noget andet end den måde, vi opfatter risiko på i investering, så når vi taler om risiko i investering, så er det noget andet. Så hvis man forestiller sig en linedanser på vej over på en line mellem to skyskrabere, så det er den måde, vi opfatter risiko på, at det er farligt, og manden han kan falde ned og dø. I investering kan linedanseren lige så godt falde op, som han kan falde ned. Så, og det kan han jo ikke i virkeligheden, kan man sige. I virkeligheden er det sådan lidt, enten går det fint, det vi er her, eller også går det skidt. Men hvis at linedanseren kan falde meget, så kan han også falde meget opad, så at sige. Så risiko er sådan, det er mere udfaldsrum, altså, eller usikkerhed, eller uvidenhed, eller hvad du vil kalde det. Men jeg gerne kalde det noget neutralt, at... Jo mere udfaldsrum der er, jo mere usikre vi er på, hvad der kommer til at ske, jo mere risiko taler vi om. Men det kan både gå den ene og den anden vej. Mm. Ligesom vi står nu på markedet, det kan gå op, eller det kan gå ned. Og vi føler, eller nogen føler i hvert fald, at det er et meget risikabelt tidspunkt, eller det her er en svær tid, så man føler, at der er et stort udfaldsrum, men det går begge veje. Mm. Det synes jeg er underligt. Nå, fortæl noget mere om det. Nå jo, fordi, det minder lidt om den der holdning. Jeg har mødt ufattelig mange investorer i tidens løb, og nogle mennesker taler om aktiemarkedet, som om det er tilfældige tal. Altså, jeg køber en aktie, bum, tager en dartpil og smider hen af, bum, så ender den på, at jeg skal købe aktier i Christian Hansens laboratorium, eller holding. Og så, hvad hedder det, så siger man, det kan lige så godt stige, som det kan falde. Nej, altså... Pointen er jo, at du har en trend, som jo normalt ville give dig en 7-8% i afkast. Det er jo, fordi selskaberne tjener penge hver dag. Mm. Så i princippet er er der en positiv afkast. Det er forventningen. Og hvis du går ind til et fuldstændig tilfældigt tal, du aner ikke en skid om det, du køber ligesom jeg er kommet ud. Jamen, det er faktisk enig med dig i. Altså, der er jo en trend. Ja, ja. Og derfor er der sådan set i princippet jo positivt afkast at forvente, ikke? Og derfor er mere bare det, fordi den der holdning til mange, jeg siger det lidt, ikke for at være klog, men mange mennesker har, når man mange mennesker har den der holdning, om du køber en aktie, så ser de i morgen, siger, nå, det er lort, det er faldt. Jamen, den kunne lige så godt være stedet. Nej. Og det er jo det, der er meningen til, du gør. Altså, du og jeg, der sådan går rundt og leder efter perler, det er jo det, vi gør, ikke? Mm. Det er jo, vi køber jo noget for 100, fordi ikke at det er tilfældigt, hvis morgen kan koste 110, eller, jeg ved godt, den kan gøre det, fordi der er tilfældigt udsving, ligesom hjerterytmen på os, ikke? Men hvad hedder det, jeg har jo en positiv forventning til, at det her aktie skal jo være meget mere værd, altså de der 70%. Jamen det er jo klart, altså jeg ved ikke om 70%, men det er jo klart, man har en positiv forventning, ellers så køber man jo ikke. Men Lars Svendsen, altså der er jo også det her med Warren Buffett og det her med at kigge på de smukke piger, der går i skønhedskonkurrencen. Altså det handler jo ikke om, at man selv kan udvælge, hvem der er den smukkeste pige, sådan, hvad skal man sige, objektivt set. Det handler om, hvem alle de fleste andre synes er den smukkeste pige. Det er jo den, der bliver vinderen. Ja, men det er jo sådan, nu er så et spørgsmål om tid, fordi på kort sigt, der er det jo rigtigt, at det er jo dem, der vinder. Men på lang sigt, det er jo sådan noget, som Julie og jeg gør. Vi sidder jo og prøver på at regne ud nogle virksomheder, som på lang sigt vil performe. Og så er det jo den, som jeg kan se perspektivet i. Se, hold kæft, det er jo en darling hende der. Det er hende, der vinder. Men det er klart, at hvis alle de andre synes, at nu er det ikke inde at være lysblond, men man skal være mørkblond, jamen så er det de mørkblonde, der vinder lige nu. Men jeg vil satse på den lysblonde, fordi det er det, jeg gør, selvom på kort sigt er at de mørke, der vinder. Ikke? Så altså, præmissen er vel også, at I så udnævner jer selv til at være klogere end alle de andre? Nej, altså... Det er jo ikke Keynes, der har sagt det der. Det er egentlig faktisk ikke Buffett, men det er sådan... Okay. Anyways, men altså, det som Lau og jeg gør, det er jo, vi prøver at sige, okay, hvem synes vi er den smukkeste? Og hende vælger vi. Men hvis du... Det som Keynes siger, du skal forestille dig ligesom en aviskonkurrence, hvor du har en række... Man ville vist aldrig gøre det i dag, tror jeg. Men altså, dengang i 30'erne, der kunne man godt lave en skønhedskonkurrence blandt kvinder. Du skal ikke vælge den, du synes, der er den smukkeste, men den, du tror, de andre vil vælge. Du skal vælge vinderen. Ja. Og det er jo... Det er det, som jeg kalder trend outlook-investering. Det er også det, som strategerne og sådan noget hele tiden prøver. Vi, for deres synspunkt er vi jo lidt de dumme, fordi vi gør bare den nemme ting, det er at prøve at kigge på, okay, hvem synes vi er den smukkeste? Altså, hvilket køb er det bedste i forhold til, hvad vi synes, der er værdi i? Men hvis markedet er imod os, hvis markedet synes, at det er de lyshårede, der er de pæneste, eller de smukkeste, eller hvad man nu synes, jamen så kan det jo være lige meget ved de her... den her holdning være. Mm. Så derfor så går det er også derfor, at man har kursmål og ikke byder på fair value, når de her analytikere de udsteder noget. Fordi de vil gerne gætte på, hvad de andre gætter på, at de andre gætter på, at de andre synes, at der er godt frem for selv at bare sige, det er her, jeg står. Men er det så ikke også omsonst, om man så er klog eller ikke er klog i det hele taget? Jo, altså, og der er det jo så, at det er jo sådan en gammel Benjamin Graham-ting, det der med, at på kort sigt, så er aktiemarkedet en stemmemaskine, men på lang sigt er den en vægt. På lang sigt, så vil en aktiens performance eller dens værdi afspejle dens indtjening, eller dens udbytter, om du vil. Men på kort sigt, så handler det mere om hvad vi stemmer, ikke? Så når jeg siger, at jeg er bullish, så er det fordi, jeg synes, at aktier er attraktivt prissat. Men det betyder ikke, at aktiemarkedet ikke kunne falde, fordi hvis humøret er til, at man synes, det ser farligt ud og sådan noget, jamen så vil det jo falde. Og de 90% derude, 90% af trenderne outlook investors, som man siger, jamen, de er mere interesserede i, hvad vej skal aktierne. Altså hvis jeg siger, at jeg synes, at aktierne er billige, men det er der ligeglad med, jeg vil vide, hvad vej aktierne skal. Det kan da godt være, at du synes, de er billige, men hvis aktiemarkedet falder 20% herfra, så er det åndssvagt, synes de. Altså, så det. Men pointen er for sådan en som mig, det er jo, at jeg får jo et ståsted på en måde, som de ikke har. Jeg har en eller anden fornemmelse, at jeg synes, at den her aktie er billig. Og det er jo ikke fuldstændig... Jeg lever jo ikke i et vakuum. Hvis der sker noget dårligt, så nedjusterer jeg jo også, hvad jeg synes, at noget er værd. Så jeg følger jo også nogle gange markedet op og ned. Men jeg får jo en eller anden form for ståsted, hvor andre jo på en eller anden måde blæser rundt, og derfor bliver de også meget fokuseret på, om markedet skal op eller ned, fordi det er det, der er vigtigt. De ved faktisk ikke rigtigt, om de synes, de har købt en god virksomhed. De er bare eller en god aktie, eller til en god pris. De er mere fokuseret på, okay, hvornår skal den op, og hvornår skal den ned. Men så at være value investor ind i det her felt, Per, hvor du siger, at 90% er, de løber efter trenden, og kun 10% de kigger på sagerne, sådan som du gør. Altså, det må jo være lidt svært, havde jeg sagt, fordi at ja. Hvis trendsetterne, de kører rundt med markedet. Du er en original på besøg. Jamen, det er skønt. Jeg elsker det. Ja, altså, ja, det er det jo, fordi jeg køber et eller andet, jeg synes, der er billigt. Jeg skal kun give 70 kroner for noget, jeg synes, der er 100 kroner værd. Fantastisk. Det er jo dejligt. Men nu falder den til 50. Er det så, fordi jeg regnede forkert? Eller er det fordi, at markedet, stemningen eller på en eller anden måde er går amok eller går for langt, at det er de hvad hedder de, hvad er det nu, han kalder dem, kællingerne, hvad hedder han, løbetos, de hysteriske kællinger, der ligesom løber i den samme, eller lemmingerne, der løber i den samme retning, og bare løber for langt i den retning. Ja, det er jo svært at vide, og det kan, altså, man tro på, at man nogle gange, altså, man har lidt mere ret, end man har uret, at man har oftere ret, end man har uret. Ja, man tager også fejl. Men pointen er, det er sådan set lidt omsonst, om man er det ene eller er det andet, hvis markedet alligevel kører sin egen vej. Nej, fordi på lang sigt, så er det en vægt. Ja, på men lang... er det det? Kan du se det? Nu har du været med i mange år, Per, så fungerer det sådan? Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes da, at, at aktier, altså Alphabet er blevet mere værd. Altså, det er blevet en stor forretning. Deres indtjening er stedet helt enormt, og det er aktien også. Så når noget flytter sig rigtig meget, når det er en rigtig god forretning, så stiger det også rigtig meget. For nu at tage sådan et lidt ekstremt eksempel. Men du har ikke et aktie, der... Du kan nogle gange have nogen, der er meget, der koster price earning 100 i dag, og så om 10 år finder man ud af, at der er ikke så meget vækst. Så om 10 år koster den det samme, og price earning er faldet til 20, til noget mere normalt. Men hvis du køber noget i dag til 10, og den rent faktisk udvikler sådan noget, så vil den ikke have en price earning på 2 om 10 år. Mm. Alt andet lige. Og så kan du godt finde et eller andet eksempel. Det kan jeg godt finde et eller andet eksempel, hvor det nogle gange er sådan, men nej. Så tilbage til risikobegrebet og det her udfaldsrum, som du taler om. Og Lars Svendsen, han mener altså, at linedanseren, han lettere kan falde opad, end at falde nedad, fordi at den underliggende dynamik i aktiemarkedet er jo, altså virksomheder går jo på arbejde hver dag for at skabe værdi, og det er jo det, det er jo det, vi investerer ind i. Der er risiko, vi kender, og risiko, som vi på ingen måde kan vide noget om ude i fremtiden. Hvordan skelner vi mellem det, og hvordan håndterer vi de to ting? Ja, det synes jeg også er en point. Jeg er lidt enig i det der med at det går opad. Og jeg mener faktisk, at grunden til, at det går fremad, eller vi tjener penge som aktionærer, i virkeligheden ikke fremgangen i verden, faktisk. Det er, at vi er forsigtige som investorer. At vi kræver et afkast. Hvis der ingen vækst var i verden, ville vi stadigvæk som investorer tjene penge. Aktiekursen vil ikke gå nogen steder, men vi vil få udbytter hvert år, fordi at man kan ikke geninvestere så, hvis ikke der er nogen vækst. Så er der ingen grund til at geninvestere, så får vi bare udbytter. Så vi vil tjene penge alligevel. Det er usikkerheden, som gør, at vi vil kræve noget. Og det er helt fundamentalt, at vi ligesom har, at vi kræver noget for at investere. Vi vil have en risikopræmie, og derfor så er aktier billige. Der er nogen, der mener, at aktier er alt for billige. Altså, det er der faktisk nogle forskere, der har forsket i, at man har ligesom set på, hvor risikable er aktier i forhold til obligationer, og fundet ud af, at de er helt ekstremt meget for billige. Altså per definition? Ja, altså, man kan ligesom se på, hvad har volatilitet, hvor meget svinger aktiernes værdi i forhold til, hvor meget obligationernes værdi svinger. Og årsagen er formentlig, der er flere forskellige årsager for min, men en af dem er for eksempel, at vi er meget bange for risiko. Vi hader at tabe dobbelt så meget, som vi elsker en gevinst. Så det er også det, der er lige nu. Mange vil gerne undsige sig de første 10-15% optur herfra, for til gengæld at undgå de første 10-15%, eller undgå en risiko for 10-15% yderligere fald nu, ikke? Så der er også noget med, at måske er det obligationerne, der i virkeligheden er for dyre. Det er der også nogen, der spiller af, fordi man har set relativt på det. Og det kan man jo tænke noget over nu, hvor obligationer har fået nogle ordentlige omgang i år, ikke? Og der er flere andre mulige. Noget af det er også måske, at investorerne reelt er meget forsigtige, at de indregner den her lille risiko for et eller andet meget ekstremt farligt, der sker eller noget. Altså, at vi igen får en depression, hvor aktierne falder 90% eller sådan et eller andet. Og det kan jo vise sig at være rigtigt i princippet. Men hvis man ser... mere sådan matematisk på det, så er aktierne for billige, kan man sige. Så alt andet lige får vi faktisk meget for at være aktionærer sådan i al almindelighed. Men Per, hvis man ser matematisk på det, og så er der jo masser af folk som dig ude i det her ganske danske land, der laver analyser og kigger på aktier og alt sådan noget. Og altså, det er meget sjældent, at I er enige. Så man må sige, matematisk, der er der altså, man kan nå frem til meget forskellige resultater. Ja, så hvordan risikovurderer man lige præcis et selskab eller en aktie eller en investering? Ja, det er et stort spørgsmål. Ja, altså, den måde, som man gør, det er, at man kigger på volatilitet, og der er der jo så meget diskussion om, at volatilitet er i virkeligheden ikke måske det rigtige udtryk for risiko. Volatilitet er udtryk for aktiemarkedets vurdering af risikoen. Ligesom at den kurs, der er ude i markedet, er en vurdering, det er et udtryk for, hvad gennemsnittet mener, at en aktie er værd. Skønhedskonkurrencen. Vi kan være uenige. Lav kan mene noget andet, og jeg kan mene noget andet. På samme måde kan vi også have en holdning til, at markeds opfattelse af, hvor volatil noget er, hvor risikabelt det er forkert. Så vi kan have en anden holdning. Men altså, man kigger jo altså på, hvad er udfaldsrummet, hvor stort er det? Og så er der også en anden ting, som er vigtig, når man lige lidt mere tekst, det er, hvordan opfører den her aktie sig i forhold til de andre ting, du har? Det er faktisk vigtigt. Det bliver lidt mere kompliceret, men man skal ikke bare købe IT-aktier alle sammen, fordi man tænker, IT er godt. Faktisk er det sådan set lidt forkert, fordi man skal helst have nogle ting, der ligesom kører modsat hinanden i virkeligheden. Så det er et andet element af risiko. Hvis man har mange ting, der er meget ens, så er det risikabelt for en. Hvis man har en aktie, som udgør rigtig meget ens portefølje, så er aktien faktisk mindre værd for dig, end for en anden investor, fordi den er mere risikabel for dig, fordi den påvirker din formue mere, end den på. Altså hvis du nu havde en eller anden aktie, du havde rigtig mange af, og Lav han ikke har nær så mange af dem, så er det i princippet mere værd for ham. Men så er det jo også svært at lave hele den her beregning, ikke også? Der er så mange bevægelige dele selvfølgelig i at lave det, vi kalder en discounted cashflow-model, som er det, man sådan, eller en discounted dividend-model, kan man også kalde det, men det er måden, man ligesom udregner en værdi. Altså man tilbage diskonterer pengestrømmene i selskabet. Udbytterne fremtid. Hvad man gætter på, hvad vil udbytterne være, hvordan vil de vokse, og hvor usikre er vi i virkeligheden på den her tese, vi har. Og det giver sig selv, at vi tre kan komme frem til forskellige ting. Jeg synes måske, at Novo er 900 værd. Lav vil måske sige 700, og du vil måske sige 1200. Mm. Ja, og det er svært at vide. Og hvad er den slags analyser så værd for os som investorer? Altså, det giver jo ingen mening, hvis vi kan lande på så forskellige niveauer. Jamen, hvis vi bare kunne lande det samme sted, så var der jo ingen risiko. Hvis vi alle sammen var helt enige. Så, men for mig er det i hvert fald noget værd, for jeg føler, at det er en opgave, jeg får noget ud af. Og jeg ved, hvad jeg har lagt til grund for at mene, at Novo er 900 værd, for eksempel. Og så kan jeg ligesom følge lidt med i, går det så sådan, som jeg havde forventet i forretningen? Er der den risiko osv.? Er der den udvikling, jeg forestiller mig? Og så får jeg det der ståsted på et eller andet sted. Men man skal ikke, altså Buffett siger om det her, at det er bedre at have upræcist ret, end at tage præcist fejl. Altså det der med at have et præcist kursmål, og så tro, at det der kursmål på 300, det er helt rigtigt, eller hvad det nu måtte være, eller 1200 for Novo, hvis det er det, ikke? Altså, at det er en sandhed. Det kan det aldrig være. Men det er bedre at have en eller anden opfattelse af, hvad er det, jeg har lagt til grund? Hvad er det, jeg tror om det der fedme der over i USA? Hvor stort bliver det? Hvad kommer det til at betyde? Mm. Ja. Så jeg godt tænke mig at spørge jer begge to, nu kan vi starte med dig, Lav, altså sådan nogle gode råd til, hvis man sidder derude, og man er lidt bekymret for, om man måske er kommet til at tage lidt for meget risiko ind på bogen, eller man slet ikke har overblik over, hvad for en risiko man egentlig har i sin aktieportefølje. Hvordan får man overblik over det? Ja, jeg vil sige, det er indgangsvinklen, det er vel at sige, ved du, hvad det er, du har i din pose? Mm. Eller har du bare købt noget? Fordi det gør alle de andre, og det er jo det, der er balladen i vores tid. Vi har det med alle de her ETF'er og markedsfonde, og jeg ved ikke hvad, man siger jo, at det er snart 60% eller mere af alle verdens aktier bliver egentlig passet af en computer nærmest, hvor man bare køber det, som markedet er, og så tager vi det, og så er det kun Jul og Persson og mig, der er udgør de 40%, eller så meget er vi jo desværre ikke, men altså, vi er der og flytter rundt på vi bliver sure på nogen og glade for nogen og køber og sælger, men det andet, det kører bare efter, hvordan indekset ser ud, og det er jo, men hvis du ligesom har det der med, at eller du har købt, fordi du har hørt millionærklubben, så har du købt et den ene uge og et den anden uge, og så videre. Til sidst ender du jo med alt muligt skam og skidt. Og så må man jo sige, jamen, hvorfor har jeg det? Kig på listen og siger, hvorfor har jeg det? Nu er du fri her i 5 dage til jul og sådan noget. Men du må jo sætte dig ned og sige, hvorfor har jeg egentlig det? Hvad jeg mener om, om netkompani og sådan noget. Og hvis du ikke siger, jeg aner ingen skid om netkompani, er det ikke, de laver noget, der er smart, og det er jo alt det offentlige lort, som vi skal betale for at tvunge til at bruge, ellers var der ingen, der ville købe det, vel? Tænk at have en virksomhed, der laver sådan noget. Nå, vil du investere i det? Nej. Men det vil du, fordi de får penge af staten, ikke? Ligesom nu skal chipproducenterne i USA have statsstøtte. Ja. Tænk engang. Og det forandrer jo noget spillet på det der marked. Men, så man sætter sig ned og kigger på sine aktier? Ja, kig, det er ligesom, hvorfor har du det? Hvad er meningen med det? Mm. Og hvis ikke du kan se, at du har købt Sydbank, der koster 2,85 nu, som jo er en meget høj pris, jamen, hvis ikke du har en formening om det, jeg har købt den på 130, hvis du havde gjort det, så er du måske tid til at sælge den, ikke? Altså, for en ting er jo også, en ting er jo for eksempel, altså, Novo, er det en god virksomhed? Det er jo første step i princippet, men du skal også se på, hvad værdien er, og det er det, der selvfølgelig rigtig mange jo ikke rigtig måske har værktøjerne til, og heller ikke har tiden til. Så jeg synes jo, mange er jo bedre måske tjent med at have en stor del af deres portefølje, enten passivt forvalt eller have nogen til at gøre det. Og hvis man synes, det er spændende, sådan noget, så have en lille del, hvor man så har tid til at følge med. Altså hvis man har, så følg med i Novo og prøv at finde ud af, hvis man vil gøre det sådan, som jeg gør. Det vil de fleste måske ikke, men hvis man vil, så prøv at finde ud af, hvad synes jeg så det er værd. For en ting er jo, vi er nok alle sammen enige om, at Novo er et virkelig godt selskab, og de har faktisk også en flot fremtid lige nu med det her fedme. Men den er også steget meget, og den koster også noget, så er det priskvalitet i forhold til hinanden. Mm. Og det er selvfølgelig ikke, man skal kunne lave en eller anden form for det der regnestykke, hvis man skal kaste sig ud i det. Og så lyder det som, at du egentlig synes, det er okay, Per, at vælge nogle fonde, nogle ETF'er eller et eller andet, hvis man ikke selv gider, eller har lyst til, eller har forstand til at sætte sig ned og dykke helt ned i regnskabstallene. Ja, hvis man vil have en portefølje, man selv har valgt, så skal man jo have, i hvert fald, nu ved jeg, det kan vi jo altid diskutere, men altså 10-20 aktier måske, det tager rigtig, rigtig lang tid at kende dem på en måde, hvor du også har et bud på, hvad de er værd. Tid, som jeg tror, de færreste i virkeligheden har. Og derfor så tænker jeg, så put en stor del af det over, så have 2-3 stykker, en lille del af din portefølje, som du prøver at gøre. Hvis du synes, det er rigtig spændende, du lærer også noget af det. Det er jo sådan. Jeg synes, det er spændende. Og så, ja. Det er jo admiralens vise, ikke? Jeg stemte altid med den største flok, og de tanker, andre gjorde, var mig mere end nok. Det er jo det, der er pointen, når du bruger gennemsnittet. Men man kan jo godt, der er jo en, ligesom nogle gange kan man sige, det er, jeg aner ikke et klap om aktier, jeg vil bare have nogle penge i aktier, det skal nok blive godt på lang sigt. Skal du gøre det der? Ja, men du kan jo også bare bruge hjernen lidt smule. Og sidde og sige, jeg køber ikke et sommerhus, der ligger lige på kanten i Lønstrup, hvor til sikkerhedsstyret i havet om 10 år. Ikke? Det er nok en dårlig idé. Så køber vi række 5 derinde, og så kan det være, at politikerne har vedtaget at lave lidt kystsikring, når vi når frem af 4'erne røget. Ikke? Så er jeg udsigt, og så er alle glade. Så får jeg en gevinst. Men det er også et spørgsmål om interesse. Jo, det er det. Men du kan jo godt bare tænke lidt over det, og det er det, der er galt nu. At hvis du har nogle steder, hvor markedet er, det burde alle kunne indse, forskruet med USA, der udgør næsten 70% af verdens aktiemarked, og det er jo IT og alt det der bobleværk derovre, champagneaktierne, at så, hvad hedder det, som siger, jamen jeg vil godt gå ind i markedet, men jeg vil jo ikke bare gå ind, som markedet ser ud i dag, fordi den er fuldstændig skæv, så går jeg ind i markedet, men jeg korrigerer for det der, så skal jeg nok bedre tjent med at købe aktier i Kina og nærmest Brasilien også, end du er at købe i USA. Altså, du kan godt bare tænke dig lidt om. Det tror jeg også, folk gør derude. Det håber jeg jo. Men hvis du kigger på, hvordan skal du købe? Ja, Lav, jeg undskyld, jeg spillede lige musik. Det ved godt, du ikke kan høre det her. Var det julemusik? Jeg ved godt, du ikke kan høre det her i studiet, men der var altså lige ud til lytterne. Nå, lad os prøve at kaste os over og kigge lidt på det aktuelle marked, og hvad der egentlig sker sådan fremadrettet. Per, fordi du afslørede jo altså, at du er bullish på aktierne herfra, eller i hvert fald lige her til morgen. Og du har også ligesom indikeret, at der er altså nogle ting, som er billige. Altså, aktierne er billige, selvom der er rigtig mange, der står og taler om, at de er da stadigvæk voldsomt dyre, selvom det er faldet meget i løbet af 2022. Ja. Kan du ikke lige prøve at udfolde nogle af de pointer for os? Altså for det første, så er det jo, så det igen er det en værdivurdering, at jeg synes, at jeg har en meget nemt ved at finde ting, som jeg synes er billige. Aktier bliver heller ikke påvirket i virkeligheden nær så meget af en krise. Deres fundamentale værdi bliver ikke påvirket nær så meget af en krise, som aktieudsvingen normalt er. Så tit vil vi have gode tilbud og finde gode tilbud. Men det, der er rigtig vigtigt, er jo, at man har den rigtige risikopræmie, at man ligesom i det store billede på lang sigt over årene har en rigtig tilgang til, hvad er aktierne værd. Og det er jo der, hvor jeg kan jo tage fejl, hvor jeg synes, at det er godt. Jeg tror egentlig, at vi stadigvæk om 2-3 år vil have relativt lave renter, og at inflationen vil komme ned, og at vi vil have lave realrenter. Jeg mener ikke, at vi fundamentalt har ændret så meget i det her med, at vi har en aldrende befolkning, som vil have meget opsparing, og derfor har jeg efterspørgsel efter aktiver at have deres penge i. Og at vi derfor også har en lav vækst, som gør, at det, at det er svært at skabe vækst og skabe stort afkast. Og det gør, at aktierne skal have en højere prissætning, hvis det er rigtigt. Så det må man ude som lytter jo gøre op med, selvom man tænker, er rigtigt og forkert. Så er der selvfølgelig det her med, om vi får en recession nu her næste år. Gør vi, får vi sådan, altså til dels er den jo indregnet, altså linen er jo kommet lidt længere ned, kan man sige, ikke også, så man kan stadig falde langt, men man kan også falde op, kan man sige, men vi kan jo få, ja, falde op, ja. Ja, du er glad for det udtryk. Ja, ja, det synes jeg er sjovt. Men til dels er recessionen jo indregnet, men det er klart, hvor hård bliver den, eller kommer den osv. Kommer den, og den bliver hård, så er det klart, så får vi jo mere nedtur. Yeah. Men det lyder også som om, at du siger, at vi taler måske, eller vi kommer måske til at tale for meget om de her stigende renter, og renterne er lige pludselig blevet så høje og alt, yeah, alt sådan noget, men, yeah, men vi skal forholde os til realrenterne, når vi kigger ind på aktierne. Ja, fordi sådan teoretisk set, så er inflation ikke dårligt for aktier faktisk. Altså det er egentlig neutralt, fordi vi får, det er jo klart, at alle de ekstra penge, vi betaler for varer, det går jo i lommen på virksomheder i virkeligheden. Mm. Så er der noget med, at for eksempel i Europa, der importerer vi energi, som er det der sted meget. Så for Europa, eller måske for Danmark, kan det godt være negativt i den her situation, men for hele verden samlet set, så er inflation egentlig neutral. Så hvis man har en bred portefølje af ting, så har man nogle ting, der har gavn af det. Skibe kan det være, eller udvinding af råstoffer, eller et eller andet. Så samlet set betyder det ikke noget. Og hvis renterne bare stiger, fordi de ligesom skal følge med inflationen op, så betyder det faktisk heller ikke sådan noget. Men hvis vi får stigende realrenter, så er det negativt, kan man sige. Det har vi ikke haft indtil nu. Altså renterne er jo ikke stedet lige så meget som inflationen, og det er også fordi, man tror, at inflationen selvfølgelig kommer ned igen. Mm. Det er også forventningen, at den skal komme ned, og så er det spørgsmål, hvor meget den kommer ned. Men hvis vi får stigende realrenter, så er det så negativt. Men mindre det skyldes, at vi får mere vækst i samfundet. Fordi hvis vi har mere vækst i samfundet, så vil pengene søge hen, hvor der er vækst at få, og så det vil trække renterne op, efter min mening. Så den her nedtur, vi har set i 2022, handler det egentlig om, at investorerne simpelthen blev bange for aktier? Ja, det bliver de jo, når sådan noget her sker. Altså, vi pludselig får meget inflation, og der er jo også, hvad er det der grunden til det? Der er vi også nok, der er jo også divergerende meninger. Nogle mener jo, at det skyldes jo, at vi igennem 10 år siden finanskrisen har pumpet og pushet aktiemarkedet rigtig meget, eller i det hele taget samfundet med at pumpe penge ud. Det er jeg så uenig i. Jeg mener, man pumpede dengang, at der kom corona, og det er det, vi har effekten af nu. Men det kan man diskutere. Det er rigtig svært at sætte to streger under, hvad der er det rigtige her. Hvis det er rigtigt, at det er pumpet rigtig meget, så kan det også være, at det kan falde rigtig meget, fordi så skal renterne måske være højere. Altså, de har været kunstigt lave måske. Mm. Det mener jeg ikke er rigtigt, men det kan man jo have to meninger om. Der er lytter, der skriver ind, om I ikke kan komme med et bud på, hvor mange procent af ens depoter bør være i kontanter ved indgangen af 2023. Per? Jamen, jeg vil ikke have kontanter, altså. Du er fuldt investeret? Jeg er fuldt investeret, ja. Fordi jeg mener, når at aktiemarkedet er nede, så er der en god. Der er jo altid noget med, hvordan man skal fordele, men nu er jeg jo en aktieinvestor i Juul Value Invest, så der har vi så, er vi så fuldt investeret, kan man sige. Nu har jeg så lige lavet en kapitalforholdelse nok, så der er lige lidt kontanter, vi skal have investeret, men de skal investeres hurtigt. Så ja, jeg er fuldt investeret, ja. Og hvad kigger du på, når du så skal ud og investere dem? Er det noget, du vil afsløre for os? Er der særlige segmenter, særlige områder eller andet? Nej, altså det. Igen, jeg vil gerne have en spredt portefølje, det mener jeg er rigtigt at have, men selvfølgelig læner jeg vægten nogle steder hen. Og hvis jeg tror på, at renten skal måske være lavere på et tidspunkt, så er nogle af de her vækstaktier måske kommet for langt ned. Ikke? Også fordi jeg mener faktisk, at det er lidt forkert det der med, at de bliver mindre værd, men det er sådan en anden diskussion. Men lad os nu bare. Uanset hvad jeg mener, at de vil komme tilbage, hvis renterne vil komme ned. Så det synes jeg er interessant at kigge efter. Og jeg har jo også altså nogle af de ting, jeg har. Jeg har jo nogle af de danske er jo faktisk billige lige nu, efter min mening. Altså Netcompany har jeg en stor position i, og Bavarian synes jeg er meget billig. Og så GN Store nu også, men som der jo også er noget risiko ved. Netcompany, som Lav, han lige stod og svine til. Nå, okay. Nå, men de lever jo bare at lave sådan noget. Ja. Det synes, og nogen synes, at Zebrain, der er vanvittigt dyr, også er godt. Men ja. Har du sådan noget i amerikansk IT-hejs? Ja, altså, men ikke sådan noget... Jeg har sådan i Alphabet, for eksempel, har vi noget i. Men Per, altså, vil det sige, at Value Invest kan sagtens købe vækstaktier? Altså, du behøver ikke kun at være i det, som vi kalder klassiske value-aktier. Altså, jeg opfatter jo value på en lidt anden måde, måske. Mm. Fordi vi har jo value-investering, det opfatter vi som noget med lav price earnings og lav kurs indre værdi og sådan. Og det er også meget naturligt, fordi på en eller anden måde skal vi prøve at definere det. Men jeg opfatter value som noget, der er mere værd, end det koster. Mm. Altså, vi prøver at finde ud af, hvad den her aktie er værd, og hvis den er billig, så vil jeg gerne købe den. Og det kan jo godt være en vækstaktie. Så det er mere over sådan noget, jeg tror, vi kalder det GAAP. Profil, altså growth at a reasonable price. Ja, og hvad er det, man kapper, eller hvad er det, man kalder quality at a reasonable price. Ja. Altså, der er jo sådan forskellige af de der. Har du AP Møller? Nej. Nå, der er kommet et spørgsmål ind fra Jakob i Områ, som spørger, om du, Per, ikke kan give en grov regel for værdiansættelse af en aktie, for han har nemlig hørt nogen sige, at en 10-dobling af frit cashflow skulle give en cirka værdi for aktiens fair pris. Hvad siger I til det? Giver det mening? Ja, det ved jeg. Eller er det for, gør det for simpelt, eller hvad? Ja, det er det lidt, men altså, det er fordi, så siger man et eller andet sted, at man vil have 10% i afkast, faktisk. Mm. Ja. Og så er aktien 10 gange så meget værd som dens cashflow. Men der er jo også vækst indover her, og der er også noget med, hvor risikabel butikken er. Så hvis det er en meget risikabel butik, så vil man have et højere afkast. Altså, så vil man måske kun give 8 gange eller 6 gange, og hvis den er mindre risikabel, det er Coloplast for eksempel, så vil man måske godt give 14 gange eller 20 gange, og så er der det med væksten også, som også betyder noget her. Så det er lidt mere kompliceret. Så det bliver en fed tommelfingerregel, det der. Altså, ja, den bliver meget, meget, meget okay, tyk. Godt. Det er også, fordi det er helt nemt, men sådan er det. Ja, sådan er det. Så er der Jan, som bare lige har en kommentar ind til os. Han skriver, at han er lige kommet i retur fra Miami efter et krydstogt. Miami er verdens største cruise terminal, og de er tilbage på niveau fra før corona. Ja, det så det kører altså godt nok. Nå, jeg skulle kigge noget mere på ham der. Ja, Svendsen, jeg kunne også godt tænke mig at spørge dig, om du også er fuldt investeret, ligesom Per. Jeg tror, at jeg rører du, og det, jeg tror, at hvis jeg skulle, jeg har det jo i hovedet, jo, men altså, jeg tror, at hvis du regner ud lige i dag, så tror jeg, at jeg er 8% likvid, men, og jeg har faktisk gjort mig lidt mere likvid, for jeg mener, at vi får ligesom en tur nedad her, på grund af recessionsfrygt og alt det der, renterne kommer til at stige endnu mere, det der. Og så, når vi så har ligesom har fundet ud af, at det bliver ikke så stemt, så kommer der en ordentlig optur til næste år, så vi skal igennem sådan en her, et jod, eller hvad man kalder det for. Og derfor er jeg sådan en lille smule likvid nu, men jeg har jo så heldig, så jeg har jo en hel del rederier, der ligger stort set all time high, og det er ikke AP Møller, men de andre, jeg var på besøg hos Torm i går, og de var jo også i vældig humør, ikke? Men på sådan et aktionærforeningsmøde der. Men altså, og det gør jo, ligesom, så kan du jo bedre sælge ud, fordi så er du jo oppe, og så kan du bytte din Tormor-aktie, som er 4-5-dobbelt, kan du jo bytte ud med et eller andet, som er faldet ned i hullet, og så... Jamen, så kan det jo blive jul igen næste år? Det kan kun gå godt også. Ja. Men jeg tænker, for langt de fleste helt almindelige private investorer, hvis det bliver en J-bevægelse, altså, jeg ved ikke, om man selvfølgelig kan spare nogle penge, men altså på den lange bane, om man så lige får købt ind på det ene tidspunkt eller det andet tidspunkt, gør vel ikke den helt store forskel? Nej, det eneste er, altså, hvis du står og har arvet Tante Oda og står med 7 millioner, du så skal sige, skal jeg putte dem ind nu, eller skulle jeg måske lige vente 3 måneder? Det er ligesom den med sommerhus ude på kanten af Lønstrup, eller Lykke, nu leder op, at så kunne godt være lige, du skulle vente. Så jeg også, man kan også godt, altså ham kineseren timing, skal man lige også prøve lige, om ikke, hvis der er en mulig ulykke lige foran dig, så prøv lige at vente på den anden side. Jeg vil sige, der er en ting, jeg nogle gange, vi taler også med Buffett og alt det, og hvor han jo sagde forleden dag, det var så Munger med hans legekammerat der, og de er jo 100 år snart, men der sagde, at det er jo ikke, det synes jeg er et fantastisk godt citat, det er jo ikke grådighed, der driver markedet, det er misundelse. Det, altså den der mission, at du ser, hvad naboen tjener, og så vil jeg også være med, og så bliver du aggressiv, selvom du måske ikke i sig selv har en idé, så vil jeg også tjene kassen på noget, ikke? Men bare sige, lige nu tror jeg, du skal lige passe på overgangen til det nye år, og så kommer der formentlig en fantastisk... Og hvis der bliver fred i morgen i Ukraine, det kan jo ske, det er jo ikke sket endnu, men det kommer jo en dag, og så ryger det hele jo op som en raket, fordi vi er jo paralyseret ud over alle grænser. Jeg synes, det er mærkeligt, at den har haft så store påvirkningskraft på os, især i Europa, som den har den konflikt. Så nogle ting, som jo altså sker, som er sket i løbet af det her år, blandt andet krig i Ukraine. Ja. Hvordan forholder du dig risikomæssigt til den slags, som altså ingen jo kunne vide skulle ske? Nej, det er rigtigt. Altså, det kunne vi ikke. Men i den der risikopræmie, som vi har i aktier, kan man sige, den forsigtighedsting, vi har, der tager vi jo højde for, at et eller andet kommer til at ske i fremtiden. Vi har jo regnet kriser ind. Det er jo ikke sådan, at hvis vi ikke kan se noget, så tænker man, men så er der ingen risiko i aktien. Altså, det kan godt være, man tænker sådan, men sådan er aktierne heller ikke prissat. Vi har faktisk regnet noget ind. Så kom der en krig selvfølgelig, og det er jo på en eller anden måde, påvirker det lidt, fordi at vi får sådan en periode nu, så fik vi så noget forsyningskriser og stigende energipriser og sådan noget, som betyder noget for vores cashflow på kort sigt. Men et eller andet sted har vi regnet ind, at noget vil ske. Vi ved bare ikke rigtig hvad. Og så er det jo ikke nogen hemmelighed, at du også lytter meget til, hvad Warren Buffett og Charles Munger de siger. Du følger også deres nyhedsbrev og deres konferencer og dit og dat, når de er ude at tale. Og du har også været inde og fortælle her flere gange, hvordan og hvorledes de sådan tænker. Er der stadigvæk, er du stadigvæk sådan en aligned med de to herrer, eller er der ting og sager, som du sådan tænker, den springer altså over, den kan jeg ikke se fungere for mig? Ja, der er nogle ting, man gør anderledes. Altså noget af det, altså han har jo meget det her buy and hold, eller har i hvert fald praktiseret det meget. Det gør jeg ikke på samme måde. Altså hvis jeg synes, noget er væsentligt mindre attraktivt end andet, så vil jeg gerne bytte. Men i Juul Value Invest er vi også skattemæssigt transparent. Altså vi har ikke en skat, det har han jo, han har realisationsskat. Så vil sige, at nogle gange, når han har ejet noget i 30 år, så vil det være meget skattemæssigt dyrt for ham at sælge noget. Og det er en fordel for ham at eje noget i lang tid. Så der er vi lidt anderledes med det. Så er også en fordel i at have noget i lang tid på den måde, at du måske skal træffe færre valg i virkeligheden. Ikke? Altså, du bruger meget tid på at finde ud af, at du vil have en eller anden aktie, og når du så har den, så beholder du den. Der gør jeg det så måske lidt anderledes. Hvor tit handler du egentlig? Altså, hvor tit bliver der byttet ud på din portefølje? Ja, altså, hvis du sådan, der bliver byttet ud måske en gang om måneden, sådan i snit, eller lidt mindre måske, har jeg en ny aktie, eller en, jeg har solgt. Det er nok sådan en gang om måneden. Mm. Indenunder sker der nogle bevægelser, fordi jeg så øger, hvis jeg synes, noget er blevet uretfærdigt handlet ned, så øger jeg vægten, og så hvis jeg synes, det er handlet op, så reducerer jeg vægten, og det bidrager faktisk til vores afkast, har jeg fundet ud af. Så kan du afsløre, hvad dine største beholdninger er i porteføljen lige nu? Det er Taiwan Semiconductors, som jeg i øvrigt havde den meget store glæde, at Buffett havde købt samtidig med mig, eller også er det en af hans... Snakker sammen måske? Vi havde ikke engang ringet sammen, nej. Det var faktisk ikke, fordi vi havde snakket sammen, nej. Så det var meget sjovt. Altså, de havde købt i 3. kvartal, det havde jeg også. Så der har vi jo set et eller andet begge to, men ja. Og hvorfor har du valgt at købe den? Jamen altså, der er jo en risiko på her, på linedanseren her. Det er jo, at Kina jo kommer og overtager skidtet. Men den er også handlet rigtig meget ned. Og nogen har jo kaldt Taiwan Semiconductor for verdens vigtigste virksomhed, fordi at de laver jo hovedparten af de her, og især hovedparten af de komplicerede chips. Så det er jo, og det er så omkostningstungt, at der er ikke rigtig nogen, der kan ligesom... kan følge dem rigtigt særlig godt, så de er utrolig vigtige. Så jeg synes, man får meget for penge. De er også ved at lave fabrik i USA nu, for eksempel. Ikke? Så de er også klar over både det politiske i det her og sådan noget, så jeg tror også, de spreder deres risiko. De har også produktion andre steder allerede, men altså... Men er du ikke sent ude? Det er jo, der er jo tusindvis af mennesker, der ved det der. Jeg spurgte ham om hans største position. Vi ved ikke, hvornår han... Vi har købt den i 3. kvartal, jeg har haft den før, så det har jeg jo gjort nogle gange faktisk, sådan noget med, du kender jo så pludselig selskabet og sådan noget, så havde jeg solgt den på et tidspunkt alt for tidligt, eller den blev ved med at gå godt, og nu synes jeg så, at den så rigtig attraktiv igen, altså den er jo faldet meget tilbage, nu har jeg ikke lige sådan tal på, hvor meget, men den var faldet meget tilbage i forhold til toppen. Men du lærer dig inspireret af ham, Buffett, omvejen? Eller også lod han sig inspireret. Nej, men altså generelt, har du købt olie? Han har jo købt olie, masser af olie. Ja, nej, det har jeg så heller ikke. Der er jeg også lidt forskellig, måske. Jeg er lidt, på den lange bane er jeg lidt mere i tvivl om vi vil have høj oliepris. Det tror jeg nok, vi vil have i et stykke tid. Han plejer at købe på den lange bane, og han er jo snus. Det er noget, jeg har haft noget rederi, eller hvad hedder det, raffinaderi, som er gået rigtig godt, og det har vi solgt noget af, eller jeg har solgt det faktisk. Og vi har også noget olieservice, det har jeg stadigvæk, som også er gået rigtig godt. Og hvad med danske aktier, Per? Har du noget af det? Ja, altså de største er GN Store Nord og Netcompany og Bavarian, tror jeg, ja. Ja, altså GN Store Nord har haft det virkelig svært i løbet af i år. Ja. Hvad siger du til, hvornår gik du ind i den? Jamen det er gjort sådan hen over året her, så for tidligt, ikke? Kan man sige. Og hvis jeg skal gribe lidt i egen barm, så har jeg måske heller ikke lagt nok vægt på den der gældssituation, som er nu. Og at den nok fylder mere end, og retmæssigt fylder mere, altså på en måde, at de har jo købt det her SteelSeries for lånte penge til noget, der nu virker som en fantasillion måske, altså i hvert fald. På det tidspunkt skal vi lige huske, der var alle analytikere, jeg havde den ikke på det tidspunkt, men der var analytikere jo enige om, at det var fint nok købt og sådan noget. Nej, sagde det ikke, men det var også helt sådan noget, sådan noget ubeskriveligt lort. Men så er der sket det nu jo selvfølgelig, at det tjener ikke så mange penge nu. Og renterne er steget, så du har en dobbelt whammy, ikke? Altså, du skal betale mere for renterne måske, eller kommer til det. Og derfor er man bange for, at de laver en kapitalforholdelse. Så der er noget risiko der. Men modsat er det jo en stærk, synes jeg, virksomhed, der har lavet høreapparater i mange år, som er blandt de bedste, som havde. Der var lige en nyhed ude om, at deres lancering af deres nye var gået rigtig godt. Og jeg tror også, at det der SteelSeries kommer til at tjene penge til dem, og det er en god synergi. Altså, det er jo beslægtede ting. Så jeg synes ikke, sådan strategisk er det et dårligt køb. De har måske betalt rigtig meget for det. Det kan vi jo nemt stå her og sige nu. Ja, det tror jeg også. Men jeg synes ikke, at det strategisk er forkert køb. Og så er der måske en lille nyhed i den forbindelse. Altså i går, der trådte deres finansdirektør var ude at sige, at han skulle stoppe Peter LaCour. Gormsen, han stopper. Altså så kommer Søren Jæler til, som ender sidder hos ALK. Får det nogen betydning for dine analyser ind i selskabet, at der nu kommer en ny mand på finansdirektørposten? Nej, det gør det ikke, men det. Nogle gange, så hvis en finansdirektør går, så er det ikke altid så dejligt et signal, fordi er det fordi, at han synes, der er et eller andet nede i butikken, der ikke går rigtigt, men nu er det vel ikke sådan en mand, der har siddet der kort tid og sådan noget. Nogle gange har man jo set det der med, at der nogen kommer ind et halvt år, så er de ude, ikke? Så tænker man, åh, okay, han har været inde og kigge i bogen, og nu er jeg fandme ned om. Det tror jeg ikke, der er tilfældet her. Det betyder ikke så meget. Mm. Lars Svendsen, Per er jo ikke den eneste, der har talt om GN Store nu, og den simpelthen er blevet altså, for billig i løbet af året. Hvad tænker du egentlig om? Jamen, jeg synes jeg også, og den er jo i spil på en eller anden måde. Altså, det selskab, det er nok ikke på egen fod om et år. Og jeg købte jo på 225, da jeg synes, den var kommet langt nok ned. Jeg begyndte at kigge på den på 400 for nedadgående. For to år siden kostede den 500, og op og top på 580, hvis i maj 21. Ja. Det er jo helt forbløffende. Og det er jo noget med risiko, ikke? Altså, der er du altså blevet rundbarberet, ikke? Mm-hmm. Og jeg sad jo og ventede på, nu det havde sagt, den skulle 650. Nu skal vi lige fremhæve nogle andre. Så jeg sad jo og ventede på, og jeg havde en overkrødder ned fra. For dengang, det var før, ikke? Jeg har haft i 12 år, men, eller 15 måske, men det kom vi jo ikke ud på. Så kan du ned 225 købe igen, og så er den været i 115, du. Ja. Og nu er vi så på, nu er vi i 160 eller sådan noget. 50. Men, 150, ja. Men han kommer op igen, men altså det tror jeg, og så bliver han jo formentlig solgt og delt i to og sådan noget. Er det også det, du ser for dig, ja. Per, at der er nogen, der står sultne derude og gerne vil købe op? Ja, altså principielt, halvprincipielt, så vil jeg helst ikke forholde mig så meget til det med opkøbsting, fordi jeg synes, nogle gange sker det. Jeg vil gerne købe noget, fordi jeg tror. Men ja, det kunne det. Altså nu er det jo lidt det der, det er lidt svært med, hvad det betyder, at det mand, der er indover som ejer, og hvad de vil, om de kan påvirke processen. Hvis det er. Og så ved jeg heller ikke om konkurrencemyndigheden, om der er et problem, der er lav. Altså, ja, de får ikke lov til at købe, men de kan jo få lov til at dirigere den hen til et sted. Ja. Og så har de fået en ven forever, ikke? Jo, hvis og så de nu det der, man siger, at du skal købe den, du. Fint, jeg har dem. Værsgo, det er din. Ja. Så er vi ligesom palse, ikke? Jo. Så det er sådan noget. Og det er klart, at hvis de så bør der komme en høj præmie, for ellers så vil folk jo ikke slippe. De tænker, altså den skal jo, der skal en præmie til der, hvis det. Ja, når det bliver fred og frihed, der bliver takeovers ud over alle grænserne, der bliver fred og frihed efter Ukraine. Ja. Og så er det sådan noget som det der vil blive solgt. Ja, men spørgsmålet er, hvor lang tid det kan jo svitsen. Det er der jo ingen af os, der ved. Du troede, der ville blive fred i august. Det gjorde jeg. Det blev der desværre. Og derfor kan du også se manden idiot. Når han ikke kunne forstå det, så er han jo idiot. Det er altså, det er Putin, altså Putin, vi taler om. Okay. Men hvis han ikke kan forstå det, jeg kan regne det ud på 2.000 km afstand. Så, jeg kan godt være med på at kalde Putin for en idiot. Det må han være. Ja. Et sidste blik på aktiemarkedet. Det ser ud til, at det kører sådan nogenlunde godt op med 0,85%. Ja, men du siger, at vi er meget godt humør. Også, vi skal jo over nogle helgedage. Så ja, vi er oppe med 1% lige ud. Så det er der sådan set. udmærket. Det er sådan lidt ud over det hele, så vidt jeg kan se. Glimrende, Lars Svendsen. Ja, tusind tak, fordi du var med os i studiet i dag. Tak til Per Juhl fra Juhl Value Invest, fordi du kommer og gjorde os lidt klogere på, hvad risiko er. Så må man jo prøve at finde ud af, hvad man kan leve med derude og sove godt med om natten. Ja. Tak også til Daniel Sartou Lassen, der stod for teknikken. Vi er tilbage igen i morgen, og klokken er 9.06. Rigtig god dag til jer derude og på genhør. Podcasten er sponsoreret af Saxo Bank. På Saxo kan du få glæde af vores lave priser, hvor du blandt andet kan investere i dine danske og nordiske favoritaktier på kun 10 kroner i minimumskortage. På den måde kan du beholde mere af dit afkast til dig selv. Opret en gratis investeringskonto på saxobank.dk og kom godt i gang med at investere.